یو زی قرآن کریم کی راغلی دی مور سر نکاح کول حرام دی ناغ خلق حرام گنولی ذکا دا سلورمی کی داری آخر کی راضی حرمت علیکم امہاتکم حرام کرشی دی پتاسو باندی مین دستاسو دا غی سر نکاح نشی کولے دا غیو زی قرآن کریم کی راغلی نو تمام دنیا وی مور سر نکاح حرام دا او توز با آیاتو نو گوری وزای راغلی دی چه نظر دا غیر اللہ دا حرام دے او سر دا غی خلق اغا حلال گنی او خپل عزت گنی اغی کی انما یقینا حرما حرام کرے اللہ علیکم المیتہ پتاسو بانی مردارا ودما او وینا بیولی شوی ولحم الخنزیر او وخد خنزیر خنزیر طول حرام دے کاڑو کے کسر منی را کا وخد خود لحم ذکر کئی ذکا دا جو دے اشرب دے گنینو خنزیر طول حرام دے وما او آغا کلیما وحلا جواب پور تکریشی بید اللہ نگر بلچا بیہی پدغا شیوان دے اوہل بیہی جواب پور تکریشی پدغا کلمی سرا لے غیر اللہ بید اللہ نگر بلچا چیدا چرگ چرگوڑے یادا سفندر یادا سندہ یادا پیسے دا میر بلانکینی بند پر امن لی دا کلمات حرام دی دا غشے حرام دے اگرا سورہ مائدہ اگرا آیت اگرا درم شفظم سپارہ دا حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بیہ والمنخنقت والموقوذت والمتردیت والنتیحت وما اکل سبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالاظلام حرام کرے شیرا پتا سبانی مردارا ودم او وینا بیولی شوی ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما او هاغ کلمہ حرام را وحلا جواز کو تکڑے شی لغیر اللہ بیہ بید اللہ نظر بلچا پدغ کلمی باندی والمنخانقاتو او خبکڑی شوی والموقوضتو او تپولی شوی والمتردیتو او دغرن رارغڑی دن کے والنتیحتو او پخکر باندی والی شوی وما او آغا شے اکل سبو چی خورلو در اندگانو الا ما ذکیتم مگر آغا چی حلال کتاسو دا الا ما ذکیتم دا المنخنقتو ور پسین استثناء دا نا چی دا ما قبل طول سر لگی ذکا الا ما ذکیتم دا میتا سرن لگی دا دم سرن لگی دا خنزیر سرن لگی دا وما اوہل بھی لغیر اللہ سر وما اوہل لغیر اللہ بھی سرن لگی الا ما ذکیتم مگر آغا چلال کتاسو مطلب دا خبکڑی شیوا سیواتا لتی ٹکولی ذربتا چڑا راخ کا ٹکولی شیوا پلرگو کانو باندی لتی والی ساتی خطاو تالا لکڑا غر نرا ارغڑی دا لتی والی مرداری راو تالا لکڑا بل ساری پخکر باندی اوالا ادا سی اوالا چاگا مرداری دا لتی والی زناور پیران خودیو درندگان اسکی یا گدران یا شرمخ آدم خودیو جیتی اولی دن آغای او تختی دل دیلا تیوالی مرداری را اتالا لکلا مدالا لشوا وما گو بحالا نسو دے آغش چلال کریشی پا درگا انو باندے قطر بن نحوی آلا پا مانا لامی اجلی باندے دے وما گو بحالا نسو دے آگا چلال کیسی وجہ درگاہ انہوں وان تستقسموا ادا جی قسمت معلوم ہوئی تاسو بالاظلام پغشو باندے اللہ وی دا گروان دے آرام کری شیدی زوگو رسول نام گورا سورہ نام آیت گورا آیت دے یوصل پنز سلویخ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم ويدا الله بغنبر لا اجد ظنمم ما فاغسك وحي الي چوہے کرشے رما تم حرم حرام الا طاعم پیوخل ان کی واندی یطعمو جہلی آغا اللہ ان یکون میتتن مگر دا چیزا مردارا او دمم مسوحان یا وین بیول شوی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فا انہو ریسن پس یقینن دار پلیت او رستان یا کلمت گناہ دا اوہل لغیر اللہ بے جواب پورتا کریشی بید اللہ ندر بلچا پدور کلمی باندی نداغر باندی حرام آگا فمن اغتر را پساسو چی مجبور کریشی دیر باغین چنو دے زیادے کونکے والا عادین اونا دوبارت لنکے مانا واپس نوت لنکے جبیاو خوری فا ان ربکا پس یقیناً رب ستا غفور رحیم بخن کو ان کے اور رحم کو ان کے دے سورہ نحل گورا سورہ نحل آیت گورا یوصل اللسم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم يقينا حرام كرد الله بتاسوان مردارا والدم او وين بيول شوي او وخذ خنزير وما او هذا كلمة اهل لغير الله به جواز پور تکڑی دیدا لان ربل چا پد کلمی باندھے فمنی ترا پسا سوچ مجبور اکڑے شو پراگ دہرا میتا غیر بائن پدا سے حال کی چنو دے جاتے تو ان کے ولا دن انتبار ان کے فإن اللہ بس یقین اللہ غفور رحیم بخن کو ان کے اور رحم کو ان کے سورہ حج گورا سورہ حج سورہ حج آیت گورا آیت درشم ذالک ومن یعظم حرمات اللہ وهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك دا حكم دي ومن يعظم آسو جتازينوك حرمات الله ليزد منذ زيون الله وهو خير له فضا برد بارد عند ربه رب خبل سرا وحلن لکم الانعام او حلال کرشی ستاسو بار دنگر الا ما یطالیکم اگر آغا چولف تیشو بتاسو واندی فاجتانی بر رجس من الاؤثانی فزان بچ گئی دگندر گئینا من الاؤثانی چا نظر دگرگا انو دی واجتانی بو قول الزور او زان بچ گئی دوینا دگرونا درشانیہ زوگورا سورہ نام

نمی که بیر اللہ مواغستی دی خوچی متعین شیر دی چلا نظر دی دی غیر اللہ نو آغاوی بیا دوبارہ پنم دا اللہ باندی نالالی دی او دا شی حرام دی او دا مسئلہ دا کتابونو خود تفصیل سر ذکر کردی دا رد المحتاج وی ويعلم ان النظر الذي يقع للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ذراح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام وش نظر هذا من الكيدي لبار دمرو دا اكثر عوامنا هذا يوستيشي ركونا د ديونا د تيلونا يا فمثل ذي بلس مزارون دا اولیاء کرامو تا دا پار دا نزدیکت دیتنو بس دا پا اجماع دا امت سر باطل دا و حرام دا ترسو پوری چی نیک قصد کریشی صرف کول دا دا پار دا فقراو دا مخلوقات آغم دا مطلب نجی بینی دا شانی ولور کنو بیا خیر دا جایز دینا آغا نظر نبا توبه و باسی آغا نظر نبا توبه و باسی او خالص دا اللہ پا نمانے بے ورکی نوی چیزا اغین توبہ ہوئستی دیشی نبیا کا جزانی والی نو خیر دے وقدب تل الناس بے ذالک ولا سیما فی هذه العصار او پا تحضیر سر مبتلاشی دی خلق بدیوانی او اخاص کر فدی زمانو چی دویم جلد دے صفحہ یو سل یو کم سل ویخ دا او دک کا عبارت دا رد المختار او علماء و مختیان و کل کتابون و فتاو کی روی لکه فتاو ایتار علوم دیوبن سلور غایا دا مسئلہ دکر کردی را دولسم جلد کی سلور غایا یو سل یو کم سلویخ یو سل یو سلویخ یو سل دری سلویخ یو سل یو شپیت سوگی فتاوه دارالعلوم دیوبند اغیی دا مسئله ذکر کری دا چی نظر دا غیر الله حرام دو جواهر القرآن دا شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب دا غیر ای پا مقدمه ول جل پا دوستم از وجی دا عبارت ذکر کری دا میتا مسائل کی شایس خواب صاحب واو یا ایم از وجی دا عبارت نقل کری او علامہ ابن نجیم کم کچی ابو حنیفہ ثانی وی اغپا بحر رائق کی وی و اما النظر الذي ينظره اکثر العوام على ما هو مشاهد کان یکون الانسان غائب او مریض او له حاجة ضرورية فیاتو بعد صلحائی فیجعل سطره على راسه و اتیا سیدی فلان ان رد غائبی او عوفی مریضی او قضیت حاجتی فلک من الذهب کذا او من الفضة کذا او من الطعام کذا او من الماء کذا او من الشمع کذا او من الزیت کذا فهذا النظر باطل بالاجماع لوجوده و آغا نظر چی اکثر عوام منی لکه دا معلومه دا او مشاهده کی دیشی لکه دا یو انسان سو غائب شوه دی روک شوه دی یا مریض دے یا راغس ضروری حاجت دے نراشی بعضی نیکانو خلق و راغی قبرونو تا نوگر دے یا پردد دو پخپل سر واندی قبر واندی غلاب جول راغی غلاب دلاندی سر نمیستی دنو دے وی اے فلانکی نیکا بندہ کچھری واپس کوش دماغ غائب یا دماغ مریض جو کوش یا دماغ حاجت پورا کوش مطالع با دمرا سر رارم یا با سپیم رارم یا با دیگ بخوم یا با دمرا اوبر آرم یا با بتا دمرا دیمی بلوم یا تیل با دتر آرم نفحاظ نظر باطلون پس دا نظر باطل ده پا اجماع دا امت وانی لی وجوهن دا وجه دا سو وجونا یا دا ده انهو نظر مخلوق والنظر للمخلوق لا يجوز لو دا چی دا نظر دا مخلوق او نظر دا مخلوق بنو ما نجایو نده لانه عبادت والعبادت لا تكون للمخلوق ذکر دا عبادت دا او عبادت دا مخلوق

او دویم آغا شے کی نظر کرے شے نظر دا مسلمان پنم دا اولیاؤ ندا شے حرام دے دا شانی تو تفسیر دا سورہ حج کی بیاوی وَعَلَمْ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي الرَّدِّ الْمُخْتَارِ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مَا يُوْخَذْ إِلَى ذِرَاحِ الْأَوْلِيَاءِ تَقَرُبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاءِ حَرَامٌ وَبَاطِلٌ مَنْسُوسٌ عَلَيْهِ يعني ما يوخذ من الشمع والزيت والدراهم والدنانير إلى قبور الأولياء فحرام بالإجماع كما يفعل في زماننا أعوذ بالله تعالى منه سوبي شامن سوء باباوي قل تفسير القرآن جريس وأتشتم سوبي دغه شامی عبارتی دوباره نقل کړی د پیر بابا رحمت الله علیه کتاب د تذکرۃ الابرار والاشرار آیې کې وایي چې د الله پیغمبر ویلي حرم الله ما ذبح امتی حرام کړی دی الله هغه شی چې حلالې امت زما په درگاهونو باندې په بوتانو باندې نهرونو باندې کوټو باندې چینو باندې میدانونو باندې فالذابح مشرک والمذبوحة ميتة وامراته بائنه پس دا لالون که مشرک دے دے ہوئیے ما دیر دیا کرے نظر میرا آمان لے او دی دے نیچی لے دا سن جے جولے لے جی ہون ہی خیزا والتا بندارا کئی آلتو را سر لرشا او تاکو را سر لرشی چی سبلار اللہ خوشا لئی دے چی سبلار نرن آئین خفقان دے دا سچل لے دے ودا اوڑی آلتا بے علالی آل تب پخی می جوڑی دی پخون پی ہم دلتا نظران سر چینو لے دی دی جی مجھو ہے چینو ہی می خیرے ری جی مچولی دا وزی آل تب پخی دا شے حرام دے حرام دا جو ہے چی ویفظ ذابح مشرکون علالون پی مشرک دے دا چا جی دا علالو کا او دا کم شے چی علال کنو میتا تن دا مردار دا او خضت حرام او گر دی دے اگا خبر روی دیگه جنگ لگانو خطوری بایلو تو دی ایمان دی بایلو سکر دو شو تش ایمان دی بایلو لو خدا دیم بایلا انو داد دی نظر مسئله دا او دا چا لیلی پیر بابا رحمت اللہ علیه دی آغا پیر بابا رحمت اللہ علیه کی نند آغا پا قبر باندی دا شی دا بس هم روان دیل دیو جن آغا پا هم ایاتون جمعالو راو چی نیکان گیران او دا آغای غلط موریدان ناغا دا خلق لین دا شانی سید عبدالوحاب دا مانگی شریف چی ای والا شریف بوئی خوچی جر تا کم قلی جر آغا دا درگاہ دا انو جوڑی بس آغا تو دیرے شریف دے او آغا لاور شریف دے آغا بل شریف دے او دا مکی نو سردائی جتا مکہ شریف آغای لولی حرام دے یا مدینہ شریفہ نہ اغلارو ولوی ز خبر شین ته حج تروانی انو مې چې په مخه خوم دلوم یو پیغلو په ول ورکی می دا بال ته الله ر ته عمر په خبر باندې ګورلې نو چې کله دی واپس راغی چې لاړ نو جوړي خیر په خیر وشو کجور اپشن دی ولې څنګه زما دا پیغلو په دې ګورلی یو راز ته فن کټوي و نو جوړ نو بل شو نو جوړي آل تکی دا شینو نبی علیہ السلام دا سپوئی شکانا مطلب دا کہ دا طریقہ وے دا طریقہ کی جری رے کہ دا ستا دی نکو سر لکٹوائی پراتا دا دمال کی کہ دمال کی کٹوائی والا پراتا دا ویا خلق راضی او نظر گردائی کہ دا طریقہ وے ندا بدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر باندے وے ہدایت الابرار دا پیر مانگی اگر دا عبارت ذکر کرے دے دا, دا عبارت کی پیر بابا رحمت اللہ علیہ کل کتاب دو سوا جو کم سروس کی ذکر کرے دے تذکرۃ الابرار والاشرار کی نو ہدایت الابرار کی پیر مانگی سلم سبا کی ذکر کرے دے او ما لابد منہ کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ جو ذکر کرے دے یو سل سلور دیر شما زبا او یو سل تیب دیر شما سبا جی داشانی فتاوہ کبراد امام ابن تیمی رحمہ اللہ دریس و سوار لسما او دریس و تیل لسما سبا جی داشان مگر اغیت حرام ویلیلی داشانی فتاوہ کبراد سلورم جل دریس و آت لسما او دریس و نل لسما سبا جی اغوی داس نظر اغا حرام دے او دا نظر دا غیر اللہ دا حدی لوری تبا دیر پر دور شور باندی راتو جدی نور و لورو نبرادلو جدی نور و کلو نبرادلو آغا با زمین دی لوری کلالی دا زمین دی لور دا گنا جمان نکیو دی ندی سر دا متصل اس کم کور چی دے دو کور نیدی ندادوائی میدان دی دا یوونا وا یو شو وا او یو بطیان او آغی سر بیفا دی میری طرف پل یو دند من آغی لان دی با دا سواندر باوا یا بل تو ساروی باو ناغا بالا لید مچی آغا بالا شنو دا سیدان و دا هر پور پا نوم من دی با دیرهی جوڑشی نوزنی خوب آغا و چایی بلو خیر آغا لاغا پل اف پل دیرهی دا وڑا دا با نظر مدلے کی دو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ پنیم بانی دا با دا آئے پنیم بانی دا علالا کی دا او دا نظر برا اوڑلے کی دو مچا با غفل عیسی یولا او سوک بدا چیو چی دا غفل عیسی پسی بنا رات لگ مچی نو برات لگ آنو دای باوی دی غفل عیسی پسی رازی اکنا نا خو بنا رات لگ نوزنی با آدم چایی کو ورو لیتل خواهی بواد استیدا کو ورو بینے میں گل نفکل انو راز لگ نبر بیا با خپل من کی بیوی دی خوادان دی مولوی گاند راند وخی خوری اخپل بیوازو کو آو نجوی بس اگا سرمن بیونی و پا سلور کسا او سرر آگا سرمنی بی اگا وخی اگا گاند تو ورویش تیر دا دی خلق و طریقہ و خدا جماعت شاعت و توحید و سنر آلو دا حضر شیخ عبدالقادر دا حضر شیخ رحمت اللہ علیہ اگر شاگردان راگل اگر بزان باندی زان پہ زان نوی او دا مسئلے شروع کرد ننن که پدی لوری کی رانا دا که پدی کلی کی رانا دا اے دا زیارت پورز باندی با چوڑیری کی دخپید کی خودو زینو اگر خودو با زان پورا سنبال کرو پورا سنبھال کر مخل پلی رب کی پلی بازار کی از پد کی حدود ہے بنو نن اگر سس ولغونی نشتے دا تاس بیان کرے رے چاری چاری نستاز بڑی پخلی تانا کی رو کی جی کتاس اکڑی تاس دا بیان نلے کر الحمدللہ دا رانا مگرو دا جانڈا دیر خط تعبیر دا زمین دا مقصد نا چھ گیر چا پیر تیار دا و دیمین کی رانا دا والحمدللہ دا رانا مگرو سرد دی چھ کدا تعبیر کی گی چھ شاعت شر و ضلال ندا نور زنی دی خفل عاقبت بخرابے خدای جستا عاقبت خراب کی من دے سکو خدای جستا عاقبت کچی من دے سکو مطلب دا چې دا د خپل عاقبت خرابول دي الحمدللہ نور په کوته باندې نه پټیږي نه تاسو بیان کړی دی نی اوس کوئ او نه به تر مرګ وکړ تاسو نه دی کړی او ولې ولې نه کوئ ځکه نه کوئ چې موږ ړوندي شوي الحمدللہ شکر دی چې موږ ړوندي شوي یو نو تاسو ګونګیان یی او ګونګیان به یی او ډک کشانې ګونګیان به ځئ د دنیا نه او دا شانې ګونګیان به ځئ د دنیا نه فمانی رتورا پسا سوک او گورا دا ماما نامو کواو کلیما جواز دور تکلیش بید اللہ ندبل چاپ دا کلیمی واندی یعنی دا کلیما حراما را او پاتې شو دا شی حرام دی. د سورې انعام یو سل یویشتم آیت کې مو خیلی و هلته بیان دی چې دغه صرف دا شی حرام دا کلمه نه ده حرامه بلکې دا شیم حرام دی دا شی هم حرام دی. او مخکې مو ویلي و چې هغه دوه کسان په دغه باندې تېرېدل په درگاه باندې هغوی بلوي زمونږ قانون به نه خرابوئ څه نظر به پیش کوئ. نو مخکې مې ورته ویلي او د حضرشی رحمه الله د خولې هغه حواله داسې یاد ده چې الکفایات علم الروایات د خطیب بغدادي هغه روایت راوړی دی چې دوه کسان تېرېدل په یو درگاه باندې او ما سره اوس مخېلا شعب الایمان د امام بیهقی دی پنځم جلد دی او دا هغې بالکل اخیري ته پکې وایي 2487 صفحه ده د حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت دے کہ دے وئی دخل رجل الجنت فی ذباب و دخل رجل النار فی ذباب داخل شیو سڑے جنت تا پیو مچکی او داخل شیو سڑے اور تا پیو مچکی قالو دی خلق وی و من ذباب ذباب سے شیر نفرعا ذبابا علی صوب انسان ویلی دو مجھ پا جامد یو انسان باندی نو پسی الہاز زباب دا زباب دے قالو و تیف زاکا دی خلقوی او دا سرنگی دا چیلی یو مجھ پا وجوان می یو جنت تا دیو بلدو دختا قالن اویل حضرت سلمان مر رجلانی مسلمانی علا قومی یا کهون علا سنم اللہم تیر شد وزر این مسلمانان پیو قومان نے چاگئی چی لشی پا درگاہ پلوان نے فقالو لہما اوہ دی خلقو دی دوارو تا قربا لسن منا قربانان پیش کئی دی پارد دی درگاہ دمونگا انس نظر قالان اوہ دی دوارو لا نشرک باللہ شیئان مونگا اس دار ندور دا اللہ کرتے شے قالوا وين خلق قربا ما شئتما ولو ذبابا پیش کلتا سدوار آگا چی فکر استا سدوارو اگر کم جی فقال آخدهما لصاحبی پس اشارو گئیو تا دی دوارو مرگری خپلتا ما ترا استا سخیال لے نو قال آخدهما ویلیو دی دوارو لا نشرک باللہ شیئان منگا اصدان جوارو دا اللہ سرز شے منگا مچم نمانی فقتل فدخل الجنة وجل داخل جنة فقال الآخر بيده على وجهه فاشار غبل فلاس بل سرم خپل وانيا دجل فاخذ ذبابا فسراوين لمچ فالقاه على الصنم فسي غردول دا بدرگا واندي فدخل النار پس کی مرشو نور تلارو دا سوک وی حر سلمان رضی اللہ عنہ وی پنزم جلد دے او اخیری سفر بالکل بابن بابن فی القرادین والامانت دے جو ذرا سلور سوا وات یا ایم سفر دا شعب الیمان دا امام بیهقی فمن اضطر فساسوک چی مجبور کریش غیر باغین چی نو دے زیادے کون کے ولا آدین او نواپس کی دن کے فلا اسم آلیہ فنشتے سکنا فزوانی یا غیر باغین چی نو دے زیادے کون کے مانا سر بیتا سر کون کے ولا آدین او نتبارا کون کے نو دمر قدر فراق والا جائل دے چیویلا سات بیرا مقویا چا غلوگا قدر بندشیا نفل آئیس ما علیہ پس نشتہ سو جنافت بندیا او اندھا وئی تفسیر سمرکن وئی یعنی دے حرام فدوانی سو جنافت بندیا دے حرام دانتی حلال لے خدل حرام جائز شو دو وجد مجبور اینا دی حرام خدل فراغ جائز شو یعنی گنانگاری دینا او ذنی ویا چنا دد پارا حلال کر دی دل او گئے دایا او مسئلہ دی کرکڑی دا چک چاری دو نفرل او دے مرشو او دا حرام او نفرل بخن کسان یکتمون چپٹی ما انزل اللہ آغا چرا لے گلے اللہ من الکتاب یعنی کتاب ویشترون بیه او ورکی بدی واندی سمنن قلیلن دنیا چلگارا دا قلیلن تید دا پارد بیان دا حقارت دا دنیا دے نتید احترازی دے او ورکی بدی واندی سمنن قلیلن دنیا چلگارا اولائک دا کسان مطلب دا مسئلہ دا نظری پٹکڑا اولائک دا کسان مایا کنون نا چاہی دے وگیڑو فلک مگرورا ہنگا استاد سرلوی کاکا دا نظر دے دا حرام دے دا نظر ناری خان کہ نظر نہ لگی استاد بن لگی نما بولے گی کہ نظر نہ لگی استاد بن لگی نما بولے گی اگر تین دستور کو نظر جو ہے نہ نہ دا شی حرام دے او دا بدی نوری تھی پورا دن دے بادشاہی ہو بلی خلق ہو غلط بادشاہی ہو نکار لو دل تا دے دا یو لسمی چربوری اگر ایرال منکر منکر اگر ایرال دان چربوری ایرال لکتا ہے پری خود دے دا زجے دا یو لسم آگر دا شانی پی ویراری دا یو لسمی پی مچی آب ایرال یا برد دیکھتے ہو آن جوڑی بیا بے یہ ایرمون یا خود چاہ ہو نلوک بری را چا ندا خود من دا خپل پاگو اندی یو دا غوا یو احسان چی دا آبی پی ویراری لکھ اندی پی ورکل آو پی دیر خوشان لکھ آگا بے یورد آخپلو نور پیو کی بے واچو لیا بے چیو کی واچو لے بے دا خورده دا دا زدی دے خورده دا او دا بے دا طریقہ دی ملک کی روان او دا ملیان نو نولی نو ملیانو پا آگای پا خپلا باندی بیانو بس گوگونی چکتریو او دا معاشرہ دا دا شانی پیسی وا کما مسئلے نکولا بلکی دا آغا نظر دا آغی سر آغا با نمولاو نمولا بے ورک او ملا سر با یو کس پوگا کرنیو آغا بے ورک رے اور دا سکے دے دا نظر دے یو پیرا چا نظر امانلو نولئی سنگتا سالے درگو کرنن یا رب لان کیلی با لحلال ورکو نوستاز وخدا کراکو ویو کنن ندا ملیان ام دا نظر دے غیر اللہ خورو دی خلقوں خورو سوگنو کی دا مسئلے کرے ہوئے یو پیرا ماں تیاد بھی ماں مجھے بن دی کہ حضرت شاہ القرآن سے رحمہ اللہ عربی جماعت طرح اس کے سے اور داو دا مخامل دا کن بٹائی جی دا نو دی بٹائی اور دی جماعت ترمیم دا دا دا غو دا دی پلی جماعت چکم دے مداو اور دے دا جماعت دی دے کہ دا یو دیروا بلکی کورو او داری میدان دا بیا جماعت درست ورد رشن دی جماعت سر یو لے شپدی بٹھئی ورلیو دنانا نیستی ادب آیا سن سور فاتر وی ما یم بکول من قسم یہ کلی دا کسان ناس تی ملیان ناس تی مجال لے کی چارک والے آغا مسئلے خود طریقی سر ہوتی لیکن حضر رشید رحمه اللہ چیوزے تا بطلون گیا بطلون یو پیرا چاربار تا وی شول قرآن سے عارف سے وی بھی آگا اختی دو نوی خلقو روی چی اگا نر آگی ویمون تا وی لابد راتوی او طریقہ مالا معلوم آگی ورشی ولوائی چی اگا خلقو روی چی گوری تو آگا نخوا بنی گراغ نکفتر اکو بنی دی کیا خبر ہی والے ہو رہے خبر ہوا مولانا کیا خبر سے خام خواہ بدل ابھی لاڑو مال پہ کی چالی چن برا دی ناگا خان راگل مجھے خانی کی چن برا راگل چیری خانی کی نہیں چن برائی نران نران یہ قسم نے بائی کی جگہ اس وقت بھی تیری ہے لال اس پارا کی ناستی نران نالا نران کی رہتی اولائک دا کسان مایا کلونا ناچے رہی فی بطونہم پگیڑو پلو کی النار مگرور دئی پگیڑو کی رچیا مطلب دا داسی چوخل دا سبب دتلو دے اورتا نوز کے ورتا اوروے لک سورئی سورئی آل عمران گورا بلکہ سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ اللہ وی ان الذین سورہ نساء گورا مائدہ نگا سورہ نساء ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا لسم آیت دے سورہ نساء یقیننا کسان یا کون جہری اموال الیتاما مال الیتیمان ظلما بظلم سرا انما یا کون یقیننا چیلی فی بطونہم نارا پگیڑو پلو دور وسیصلون سعیرا او در جی داخل بشی عذاب گرم تا عذاب سوزون کی تا یا کون فی بطونہم نارا فراد مال یتیم سبب دور دے نالا وی دے اور پریا مدلتا وی اولائی کدا کسان مایا کلون نا چاہی دے نکری دے پر بیڑو پلو کے اللہ نارم دور نظر دے غیر اللہ چی پری دا اور پریا نظر دے غیر اللہ دا اور فراد دے ویم دا مسئلہ زمینگا شیو خطا و دا آغای شاکردان اتا اللہ نصیب کرے دا وہ سم رختارا واضحا دا لیکن سرارا ہی وہ سن نشی کولے وہ سم دا درگان دیر چاہتے رہا تم جو ہاں کلو چیزی آغا چرم دا مسئلہ نشی کولے چرا نظر دا غیر اللہ دے دا حرام دے اللہ والا وضع حرام دے لی چرم والا حرام نوائیا دا اولی ذکر الحمدللہ اللہ تمہیں مخی کریو ولا يكلمهم الله او خبر بون کے ليس الله يوم القيامه پر قیامت یعنی خبر در رحمت بنی کمی چی خبر د قہر او د غضب دی اب ورسل الله کیا ذکر لونی سورہ مومنون چکم خبری د خدای د قہر او د غضب دی اب ورسل الله کیا آیت پورا جہنمیان اور تلرشی اللہ کو ورت ہوئی الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکن تم بہا تکذبون اے نو آیا تن زما چلستے شو بتا سوان نے پسوئی کا صبح ریوائیں تو کذبون نسبت کرو بم کرو قالوا نوائی بدئی ربنا اے رب زمونگا غلبت علینا شفتنا غلب کرو پا مونگا باندی پت بختیا زمونگا او مونگا کم گمرا ربنا اخرجنا منها اے رب زمونگا اخت مونگا دی جہنمنا دی غورنا فا ان عدنا فا انا ظالمون بلکہ جری واپس مونگا پس مونبئی ظالمان قالوا اوئے اللہ اخسعوا بیہا زی خرشی دی جہنم کی ولا تکر لیمون اخبری مکوئی زما سرا نو خبری خور سرا غلی اللہ اکری خدا آگا خبری می چلری کی خوشا لشیا ولا یزکیہم انا وفاق جی اللہ دی لگونا انونا کہ بیا بے جنت تولی گی ندا با پلیت لیو بیبا ولهم ذكر عذاب أليم عذاب درناك أولئك الذين لا يكسان اشتروا الضلالة جبر گمراہ بل ہودا بل ہدایت کیا ہدایت کا مسئلے ذکر کرے